بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. مصالي 70 ambayo yanafungamana na janaiz. Leo inshallah tunaingia as-su'al as-sabi', swali la saba. Aliulizwa shekhe rahimahullah, من هو أولى الناس بالصلاة على الميت، الإمام أو الولي؟ ناني أمباي اللي أولى كم صلاة ميت، يعني إمام أما ولي جماعة ميت؟ ده رسالة كواز. كفانو كم لتو جنازة مسكتيني تسعة كي صلاة يعني إمام أما نوالي فاميليا ميت. الجواب إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى. أكسواليوا ميت مسكتيني بس إمام أولى زايد كم سواليا إمام المسجد مثلا قالت مسكت فلاني بس أولى زايد أتسواليوا ناني ليول إمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول يمتوم صلى الله عليه وسلم القسيمة لا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني بمعنى ukiingia katika sehemu ambayo si yako ni ya mwenyewe basi aula zaidi wa kusalia ni yule mwenye ile nyumba. Mathalan ankualika labda ghada kabidi muswali atakayeswalisha ni yule labda kupatie ruhusa tu, lakini yeye yule ndio ana haki zaidi. Sasa jeneza likiletwa msikitini ana haki zaidi ya kumsalia ni yule imamu. Wa in sulli alayhi fi makan ghayr almasjid fal aula annas bihi wasiyuhu, ama akiswaliwa sehemu isiyokuwa msikitini basi aula zaidi ya kumsalia nani yule wasiyuhu, yule ambaye alimwandikia wasia katika watu wake. Fa in lam yakun wasi fa in lam yakun lahu وصي فأقرب الناس إليه، ikiwa hakuandikiwa wasia kwa mtu yoyote katika jamaa zake basi yule aliyokuwa karibu zaidi kwa watu kumswalia. Ndani ileko. Lakini sasa utapeleleza labda katika watu wa sunna au mathalan hii inatokea sana, labda amefariki lakini sasa watu kawaida wanapenda kwenda kuswalia sehemu mathalan kama watakuzika makadara pale afu watakuzika kikoani. Sasa ghaliban watu waswalia marembo pale, na toba anajulikana wazi imamu wake yule sufi mtu wa bida, au labda wengine watakumswalia kama shibu alafu kamzike sehemu fulani. Sasa wengine utawapata watu wa maiti ndio wanasimamia, kwa sababu wale maimamu wale hatuwaamini mambo yao, maana waweza katuletea mambo ya bid'a. Lakini aula zaidi ni mtu kusaliwa na watu wake, lakini kimpeleka msikitini shekha asema hivi. Sasa swali linakuja hapa, ikiwa ni imamu ni mtu wa bid'a, sasa hapo ni mtihani, hatuwezi kumpatia mtu wa bid'a achukue jukumu hilo. As-su'al athamin, swali la nane. Inda wujud adad min al-amwat هل نقدم للإمام أعلمهم أم هم سواء؟ وكاتي ما ينزع أو واف وتكوكوا نوينجي مثلا مسكتيني ما يتي كوا نوينجي زايد يموجا جي تتمتنغوليزا يلي كاريبنا إمام مجوزي زايدي أما واتو تكوكوا سواء. الجواب جواب، yuqaddimu ar-rijal thumma an-nisaa, watatangulizwa wanaume mwanzo kisha watakuja wanawake. Wa yuqaddimu as-sabi min adh-dhukur ala al-mar'ati, kisha atatangulizwa mtoto wa kiume katika wanaume juu ya nani? Mwanamke, hata kama mamake. Tutaelezea huko. Fa idha kana inda rajul baligh wa sabiy lam yablugh, ikiwa kuna mtu amekufa amebalere na mtoto pia amekufa lakini haja balere, wa mraa na mwanamke baligha alibalere, wa fata na binti yake lam tablu ambaye haja balere, ala al-imam tartibuha hakadha. Hapa ametaja watu wangapi? Watu wanne. Tuseme mathala amekufa baba na mke wake na kijana wake na binti yake direct. Sababa na mama hawambalehe, huyu kijana na yule binti yake hawajabalehe, watapangwa vipi? Ndio hapo asema ar-rajul baligh, mwanzo ataanza mwanamume aliyebalehe yule baba, thumma as-sabiy, kisha atafuatia mtoto wa kiume alladhi lam yablugh, ambaye hajabalehe, thumma al-mar'a al-baligha, kisha yule mamake mwanamke aliyebalehe, thumma al-fata allati lam tablugh. Waona vile zipangwa? Ndio hivyo, ndio pangwa hivyo. Yaqul wa idha ijtama'u min jinsin wahid, na lao watakusanyikana katika jinsi moja, yani ta'addud ar-rijal mathalan, wakawa wanaume ni wengi, labda 10, 15, 7, 9, nuqaddimu ila al-imam a'lamu, ikiwa ni wanaume wengi na wako wao peke yao, basi atatangulizwa yule mjuzi wao, yule a'lamuhum, yule mjuzi wao. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi shuhadai Uhud, katika wale mashuhada waliokufa katika vita vya Uhud, alladhina yudfanuna fi qabrin wahid, walikuwa kizikwa katika kaburi moja, kana ya'muru, alikuwa akiamrisha, ayyuhum akthar qur'ana, kwa kiuliza nani katika hawa aliyohifadhi Qur'ani zaidi, fayuqaddimuhu fi al-lahd, akawa naye katika al-lahd. Wa hadha yadullu, asema hii nafahamisha, ala anna al-alima, huwa mwenye ilmu, huwa alladhi yuqaddim mimma yali al-imam, yani mwenye ilmu zaidi ndio utaulizo zaidi. Hapo onekana sharaf ya ilmu. Kama jana Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu ta'ala kuelezea kuwa katika kitabu cha Ibn Qayyim Tariq al-Hijratain, akataja dalili 200 za sharafu ya ilmu, fadhlul ilm wal ulama, kitabu ambacho akaashiria sana katika kitabu Miftahu Dar as-Saada, na kipo hapa maktaba, tabaa nyingi sana, mtu aenda kasome some apate faida. Naam. As-su'al at-tasi, swali la tisa. Ma mawqifu al-imam inda as-salati al-rijal an-nisa al-atfal, ni upi msimamo wa imamu wakati wa kumswalia wanaume, wanawake na watoto? Aljawab, mawqifu al-imam, msimamo yani sehemu atakosimama imamu, inda ra'si rajul, kwa mwanamume atasimama katika kichwa chake, sehemu ya kichwa chake ndio anasimama. Wa inda wasati al-mar'ati, na vile vile katikati ya kiuno cha mwanamke, yani katika sehemu mwanamke katikati yake pale atakuwa ni mwenye kusimama. Kanu kibara am sighara, sawa ni wakubwa au wadogo, kanu ni mtoto mdogo wa kiume katika kichwa, mwanamke atakuwa ni binti mdogo katikati yake. Fatiflu saghir adh-dhakar, yule mtoto mdogo ambaye ni mwanamume, yakifu al-imam inda ra'sihi, atasimama imamu katika sehemu ya kichwa chake. Wa tifla as-saghira al-untha, na vile vile mtoto wa kike mdogo yule, yakifu al-imam inda wasatiha, imamu atasimama katika nini, katikati yake, kama vile vile mwanamke mkubwa. Hili pia kuna baadhi ya watu hawajui, eza kwa imamu akaanza kuchanganyikiwa pale eh. As-su'al al-ashir, swali la 10, ma hukmu i'lam jinsi al-mar'a, afwan, ma hukmu i'lam jinsi al-mayyit dhakaran au untha 'inda as-salati 'alayhi idha kana al-jam' kabira, ni hukumu gani kutangaza jinsi ya maiti, ima ni wa kiume au ni wa kike, wakati wa kumswalia itakapokuwa mkusanyiko ni mkubwa sana? Ndio utaipata kule mamlaka wasengine wanazungumza, as-salatu ala al-amwati yarhamukumullah. Tasikia ala al-amwat, wengi hao. As-salatu ala al-mayyit, tasikia wanataja. Sasa sema hukumu je, yafaa jambo kama hili na mtu kusali akasema? Al-jawab, shekhe akasema la ba'sa bihi, hapana ubaya. Min ajli an yadu an-nas lahu, kwa ajili ya kuwajulisha watu, wa dua utadhkir, sababu ni kuwalingania watu wajue, na watu wamwombee dua kwa kujua vile vile. Tadhkir, kujua wazi huu ni mwanamume, inkana dhakara, ikiwa ni mwanamume. Wa dua ta'anith, inkana untha, ikiwa ni mwanamke. Wa illam yaf'al, ikiwa hawatafanya hivyo mathalan, fala basa aidha, hakuna ubaya vile vile. Yani kaletwa jeneza haikusema chochote, hapana ubaya pia ikitajwa. Wa yanwi alladhina la ya'lamuna as-salata 'ala al-mayyit ala al-hadiri alladhi baina aydihim, asema vile vile watanuia wale ambao hawajui sala kwa yule maiti waliohudhuria, ambao wameletwa mbele yao. Watajzihim as-sala, na sala itakuwa wao kwa inafaa kwa wao, wallahu a'lam. Sasa sawa, walizungumze ama lisizungumze, basi hakuna ubaya wote, na huko tutazungumza sisi eh, sisi shapeshana habari, maana habari zetu zatosha eh. Bana mtu fulani bana filio na mke wake, bana fulani bana filio na babu yake, sawa, tushajua wazi eh, wani kadha. Naam, as-su'al al-hadi ashar, swali la 11, akaulizwa shekhe, fi yaumi al-jum'a khasa, siku ya jumaa khasa, yujadu adad min al-amwat, yani kunapatikaniwa idadi ya waliokufa wengi, la yatasi'u lahu al-makan, yani nafasi haitoshelezi kwa wao, yani wanakuwa ni wengi sana, hal yusalla alayhim, je watasaliwa kwa wao, bishiklin tuli, yani kwa hali ile au kwa mtazamo tuseme ule wa tuli wa urefu, yani tuli bimana urefu bana, litapangwa hivi na hivi urefu, am yusalla alayhim marat adida, ama atasaliwa mara nyingi, tuseme aletwa huyo asaliwa, yule asaliwa, yule asaliwa eh. Kwa mfano kufa kama watu kumi, jeneza liko msikitini kumi, na hapa ndio tupatia faida kuwa au la zaidi, mtu akiwa atakusaliwa asiwe katika haya majeneza, haya majeneza chukua nafasi nyuma, yonaje makubwa, ndio kuona kule mamlaka ni kama vile vimachera vile, vinaweza vikaingia vingi sana, kwa sababu ni kama kitanda, nadhani mmengeona eh, zile hata hospitali mtu ikiwa hajiweza haja kuchukuliwa nyumbani kwao, ili akaingizwa katika ile ambulance pale ile lakini hizi tunazoona seti hizi zina nafasi kubwa sana. Sasa nyingine uweze kuona kule mamlaka maiti zaidi ya 10 wamewekwa pale, wala hakuna ishkali. Lakini leo hapa kwetu ni kizungumkuti yani. Jawabu asema shekhe, yusalla alaihim jamia, wataswaliwa wote, baina yadi al-imam wahida, yani imam atawasalia khalfa al-akhar, yani watakuwa kwa mipangwa nyuma ya mwingine. Wa yataakhar al-imam, imam atajichelewesha, yani imam atakuwa nyuma yao, sikujichelewesha, atajifia, atakuwa kwa nyuma yao. Wa yataakhar man khalfahu, na vile vile walio nyuma ya imam pia watakuwa mbali kidogo. Walau taras annas fi sufuf, hata kama watu watakuwa wako katika safu. Na hapa tupata faida kuwa swala ya jeneza inaswaliwa kama vile watu wanavyosimama katika swala, si kama tunavyoona sisi sasa hivi watu na yani muone sijui umeitoa wapi, ili watu hapo hapo katika safu yako lisimama ndo pale pale ndo mswalia, sio ati watu wanasongeana kabisa mpaka mtu aweze kupumua. La, ili jambo Allahu alam sijui umelitoa wapi. Mimi niliona hapa huko ndo tuliona, lakini kuna sehemu nyingine huoni hiyo. Tungeona kule mamlaka na tungeona tungekuwa kuna ulama wengi, tungeona kuna Sheikh Abdul Razzaq, kuna Sheikh Abbad, kuna Sheikh Suleiman Ruhaili, Sheikh Abdullah Bukhari, Sheikh Hamad Al-Ansari, Sheikh Hamad Al-Ansari na wengineo, Sheikh Ali Nasr Faqihi, tukawaona wasema lakini tuone tuona hapa tu kwenye wanachuoni wanaposema wenyewe. Naam, asema liannahum la yahtajuna ila ruku'in wala ila sujud, kwa sababu hahitaji kurukua la kusujudu. Sasa kama hahitaji kurukua la kusujudu, kuna haja gani watu wa wafanye mambo kama yale? Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.